swana babunda pe. To swana kina poko oli kamone ya famiyo ya ya. Esuka kati andako ya ya. Ba uwalo na meo ilongo bantona o mama. Loke se zindo tema o mama. Samba opisa zinda iso kanae Boloko boka na olo waiye Ba uwalo na meo ilongo banto na o mama Loke se jindo tema o mama Lola kalo samba opisa zinda iso kanae Boloko boka na olo Boloko boka na oluwaiye.